estàs en 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Baixamos a música nesta segunda hora, comezamos coa chamada da sección que comezamos hai 15 días correspondente á nosa activista cultural poeta dona Tamara Andrés. Moi boas tardes, Tamara. Boa tarde, que tal, como estades? Pois, agardando a tua participación e a colaboración, que dixemos quincenal, pero non estou seguro, o que sí é certo é que vamos a intentar que... Penso que se cortou. Parece que escoitarnos. Escoito comunicarnos, e por qué? Que non se escoita moi ben. Sí. Non? Sí, sí, sí, eu escoito vos perfectamente. Vale. É que parecía que algunha cousa pasaba aí técnicamente, pero non sou técnico, seguro que xa amañou agora mesmo. O que sí quería dicirche que bueno, que a mellor incomodámoste porque non quedamos moi concertado, non concertámonos moi ben se era cada 15 días ou cada mes. O que sí é certo é que esta sección... Pero como hai novidades sempre temos que falar de algo, así que por iso non hai problema. Vale. A primeira novidade máis importante, máis interesante é a publicación que acaba de chegar do forno, non? Sí, sí, Corpo de Antioquía, o poemario está chegando, bueno, xa chegou esta semana polo que sei as librarías. Estamos argallando xa futuras presentacións, futuros eventos. Sí. Nos estamos traballando de feito. Vamos a hacer o próximo sábado. Sí. O lanzamento oficial en Poio, porque bueno, con Barro está dentro de Poio, é o municipio. E ali imos facer unha presentación, pero bueno, tratámolo de lanzamento porque vai ser unha presentación inusual, porque quero dar un xeito. Sí. Por eso dicimos sempre que un lanzamento, non unha presentación. E esa presentación, aí estamos traballando. Esa presentación suele ser, bueno, da lectura de algún poema acompañado con música, ou somente aí tendes o libro, podedes lelo e xa está. A presentación da semana que vendís. Sí. Pois vai ser especial, porque iso, vai haber cousas que non podo dicir. Sí. E despois sí que vai haber un pequeno recital. Vai estar comigo Francisco Castro tamén, anda, o director e editor do poemario. Imos ter unha conversa entre os dous. O de Xerais, nada menos que o xefazo, Galaxia, non? Galaxia, foi Galaxia. Está publicado con Galaxia. O de Galaxia, sí, pero... Bueno, sei que, pero que é o xefe, non? Digamos, o director, me parece. Sí, o director. De feito, é o editor do poemario. Foi quen confiou en min. Vamos, foi quen fixo posible que o poemario estea onde estea. Sí. Moi ben, sí. Antioquia. É unha persoa que moito lle agradezo, eu, a Francisco Castro, sí, señor. Temos tamén outro lado do fío telefónico, aínda que bastante separado de ti, o noso correspondente de Combarro de todas as semanas, Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, hola, boas tardes. Pero esta vez non no mar de Combarro, no mar do Courel, non? Eu estou en Vigo, así que tampouco estamos en Combarro ningún dos dous. Bueno, un nas Rías Baixas e outro na montaña. No Courel, exactamente, sí, sí. Sí, efectivamente. Ademais, cun día de calor, un día de sí. de verán, por certo, que eu viñen pensando xa que estaría o outono moi avanzado, e aínda non, aínda sí. Están as árbores bastante verdes, non? Sí. E verán puro aquí, vai sí, unha brisa sí. calurosa e onde igual. Sí. Eu non sei de onde está este aire, pero bueno, que inverno outono non é. Carai. Bueno, pois, a ver, que sexa un outono así raro, pero que non volva a haber máis lumes, coño. Exacto. Bueno, estábamos falando con Tamara do seu poemario. Volvenos a decir cuál é o camiño para a lectura de ese poemario. Pois, Corpo de Antioquía é algo complexo, quizáis, porque Antioquía, o título, o nome que lle dá título ao libro, sí. É a vez unha muller e o lugar. Antioquía foi unha antiga cidade turca que tivo continuos derrubamentos, entón tivo que recompoñerse a sí mesma unha outra vez, entón iso aquí traspose un pouco a muller, pero tamén unha muller vinculada a unha cidade, entón a muller fai un percorrido polo mar, está moi presente a temática mariña, bueno, a muller primeiro parte dun desterro para facerse percorrido do mar, é desterrada de Antioquía, sí. E logo volve, cando volve xa non atopa a mesma cidade, son unha cidade en ruínas, sí, como sí, foi sí, Antioquía de verdade. Entón é un poemario que trata moito sobre temas como desterro, como a viaxe, as ruínas, o pasado e o presente. Hai tamén unha vertiente moi crítica, o desterro aquí é algo metafórico, bueno, sí. Pódese transpasar a que moitos poetas ou moitos mozos que temos agora inquietudes creativas somos un pouco desterrados da sociedade ou dos nosos círculos, digamos, sociais, por ser precisamente un pouco creativos ou un pouco raros, por dicir entre moitas comiñas. Entón, bueno, é un pouco todo clave metafórica, está moi presente a estética tamén. É un poemario moi estético, é moi visual, e iso é unha... É algo deliberado. Quería facer algo estético, porque, bueno, movome, como ben sabe, de xa un pouco no mundo das artes sí. visuais, e tamén quería que fose un poemario onde houvese bastante pouso crítico, por dicirlo de algún xeito. Entón, é unha historia vehiculada a través de diversos poemas, que se poden ler, obviamente, de xeito estanco, pero que tamén teñen todos unha relación entre sí. É moi feminista, según o que estás dicindo. É moi feminista, posto que estás falando... Feminista, tamén pode ter unha lectura feminista, non tan consciente, quizás, máis velada, pero algo hai, claro que sí. Bueno, a opción feminista, e isto creo que é algo que dixo María Reimóndez, é algo que ten que estar para non ser machista, sabes? Sí, sí. Se non es un... Se non te posicionas feministamente falando en termos... Bueno, sí... En termos feministas estás do outro bando un pouco, entón sí. creo que é unha posición que sempre hai que adoptar. Sempre aparece, sempre está presente, quer decir, no traballo poético e na creación que ti amosas, non? Sí, un pouco sí, ás veces máis consciente ou máis reivindicativa, por dicirlo de algún xeito, en outras menos, pero é algo que é unha problemática que hai que evidenciar. Que hai que paliar. Claro. Falando de María Reimóndez, agora mesmo que se me está a ocurrir que acaba de gañar, non sei se sabedes, o premio Agustín Fernández Paz, con Forando Normal, que bueno, é unha muller que está gañando tamén premio tras premio, que non me extraña, sí. a da calidade que ten todo o que fai. pero que unha muller que está facendo un labor brutal en moitos sentidos aquí en Galicia, con nosa lingua, con nosa cultura. Hai que felicitarla, sí, señor, hai que mandarles parabéns a María Raimonde, precisamente por eso. Ademais, é un premio que se creou fai moi pouco, de Agustín, non? O de Agustín, sí, sí, seguro que ela o recibe con moito cariño, ademais. Sí, porque eran coñecidos e amigos, premio. Sí. Sí, sí, ademais, polo que sei que lle ten moito, moito garimo. Sí, sí. É unha das novidades, porque últimamente aquí non se sabe tamén, pero claro, ao ser o mes que é, estamos cheos de novidades editoriais. Estamos un pouco en proceso de dixerir todo o que nos están a dar as editoriais, porque claro, entre poemarios, novelas novas, ensaios, agora mesmo, por exemplo, con Samaín están saindo unha cantidad de publicacións bastante considerables. Estamos tendo moitísimas novidades editoriais, polo que vos digo. Sí, como tamén aparte do meu poemario, digo que hai moitas novidades, incluso convocatorias de premios, tamén de premios literarios que están a seguir agora, porque son os meses estes onde se empeza a reactivar todo, por dicirlo de algún xeito. Leva moito tempo xestándose, pero faise visible agora, claro. Claro. Bueno, nos de aquí a pouquiño, o día 18 precisamente de novembro, teremos a sorte de axudar ou participar na presentación deste teu poemario aquí en Rosario de Castro de Cornellá. Posto, certo, porque participarás tamén con nos con ese 31 premio de poesía Rosario de Castro de Cornellá. Sí. Sí, Xulio tamén a nos acompañará, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues sí, contamos con estar ahí, bueno, como todos los años. Sí. La verdad es que é un placer pois poder saudar a toda esa xente de Rosalía que tamén me recibe sempre, non? Bueno, gracias a ti precisamente veñen persoas como a Tamara, pois pues, sí. Fuche ti quen propuxo unha das persoas dentro do xurado a propia Tamara. E si temos a ledicia de poder ver en directo a presentación dese seu poemario, pois pues, ainda disfrutaremos máis. Claro. Bueno, creo que era Boris Vian que dicía: non hai nada con máis poesía que o sentido común. En esta época que hai tan pouco sentido común, pois pues, a verdade é que hai que agradecer a xente como a Tamara, non? Está ben. Bueno, disfrutaremos con Tamara, de verdade que hombre. Sí. Bueno, ela ten, claro, como presentación inicial Poio, pero despois seguirá en Pontevedra e en algún sitio máis, non, Tamara? Sí, claro. Estamos agora, bueno, estamos argallando un pouco todo o calendario de presentacións, porque a verdade é complicado tendo en conta que, bueno, a editorial é a que ten moitísimos eventos distintos, despois eu teño traballo, entón digamos que hai que elaborar case un mapa do que se quere facer para ir facendo, pero poquinho a pouco tamén, é algo que me xeron na editorial e que agradezo. Hombre. Que se xa un poemario onde as presentacións se fagan con moito cuidado, con moito mimo, con moito espazo tamén para cuidar realmente cada presentación, que é algo moi importante. E aí estamos, agallando un pouco todo o que vamos facer, e tamén apostar por un concepto de presentación diferente, que creo que é algo que tamén fai moita falla aquí en Galicia. Ir máis alá do meramente tradicional, de dar discursos, por decirlo de algún xeito, senón de que cada vez que se presente o poemario se ofreza un espazo de diálogo a través da propia obra. Creo que o máis nutritivo, o final, para todos. Para mí tamén, xa o digo claro. Como... Bueno. Pues, precisamente en ese senso terás que decirnos despois a micro pechado se fai falta, pues, cuáles son os elementos técnicos que tamén precisarás para a presentación aquí, porque o mellor unha pantalla ou o mellor un proxector, cualquier outra cousa que precises para ir avanzando e adiantándolle a propia entidade que necesidades tes, non? Vale, pois moitas grazas. Bueno, que, home, si se vai a facer unha presentación diferente, pois pues que claro, como mínimo facilitala, non? Sí, bueno, hai que ter en conta tamén que, claro, hai que adaptarse os pasos, ¿eh? Non vou aí eu pedir cousas que non entendes? Isto, claro, isto configúrase tamén a través do propio espazo onde se vai a facer a presentación. Sí. Se hai simplemente unha sala... Sabes, tamén. Sí, pero a sala podes aceitar para ter un ordenador e un proxector ou ter un medios audiovisuais pois axeitados ao que se pretende facer, non? Que eso con tempo podese argallar. Xa veremos. Eu o que quería dicir, porque o mellor non sei se me entendestes mal, é fuxir un pouco da presentación onde un introduza a a autora neste caso cun monólogo que dure media hora, entendedes? Despois pasaré eu a falar unha hora máis. Non é ese o noso costume, verdad, Xulio? No, digo un pouco polo que se está a facer aquí, veces, entendedes? Non estou pensando nesa presentación justamente, senón en xeral, que ás veces as presentacións fanse un pouco longas. Nos aquí non facemos, es verdad, Xulio, temos outro un xeito quizás moi particular nese aspecto, verdad, Xulio? Sí, bueno, que sí sería interesante, porque alguna vez ten pasado que non había libros, a xente quería... Eso pasou nos con Xurxo, verdad? Creo que fora con Xurxo. Con Xurxo, sí, pero foi unha falta de previsión, por eso estou dicindo que a micropechado, pues, que nos diga ela precisamente o que precisa, bueno, que nos xa adiantaremos o feito de como fixemos con Anxo Angueira, lembras? Sí. Pero, bueno, eu creo que as presentacións que lle vin a Tamara, pois creo que vai ser un éxito, non? Aí en Cornellá. Sí, creo que moi ben, eh? Estou pensando que, por exemplo, este xoves tivemos a presentación dun libro de Rosendo Cid aquí na Libraría Paz. Utilizamos este formato conversa. Bueno, ele é un artista, a mí me parece moi interesante. O que fixemos foi iso, facer a presentación en modo conversa. Entón isto da pé a que os propios asistentes animen moito a preguntar, que algo que ás veces non pasa cando se utiliza un formato onde parece que hai moito espazo, non, entre os asistentes e a xente que está presentando o libro. E así, outro día, por exemplo, xurdiron preguntas moi interesantes alrededor deste artista, e iso, penso que é un formato que se presta moito a conversa, o diálogo, e mesmo a que os asistentes se sintan eles implicados e que iran participar activamente na propia presentación. Claro. Bueno, pues eso, si hai alguna alternativa máis ou alguna cousa que na que, bueno, xa falábamos algún, verdad, Xulio, alguna cousa máis que poida facer o acto máis a menos, pois nós estaremos de acordo, vale, seguro que faremos todo o posible para que se realice, non? Sí, agora mesmo estamos lle botando aí ollo xa os orixinais do premio, avaliando un pouco iso. Sí. Iso é o que estou lendo últimamente. Aí teño que dicirvos os dous unha cousa, hai repetidos 4 e eses 4 compre que non se non fai falta que se lean, que xa vos direi o nome deles completamente. Vale, xa nos pasou o Xurio outro día, niso estamos preparando xa, porque nada, ten unhas semaniñas. Sí. É moito traballo, sí, a verdade é que non nos deu tempo de facer unha escolla e é moito traballo. E hai moito material, moito material o que chegou, sí, señor. Porque, bueno, a creación aquí, a verdade é que está nunha cota bastante alta, porque hai material, e hai xente que, aínda que non o parece, hai xente que pensa, que crea, que reflexiona, aínda que non o queira facer ver as veces, e que hai... E que fai ben tamén, e que fai moi ben. Bueno, pois contamos coa vosa participación e agradecemos agora mesmo pois esa colaboración que aínda non lle puxemos nome, pero xa lle buscaremos, verdad, Xulio? Perdona, digo que aínda non lle puxemos nome a esta sección. Bueno, eso non sei se Tamara ten algunha idea de... Teremos que poñerlle. A mí o que me pasa é que aínda se está definindo, creo que conforme conversamos ás veces, porque aínda non sempre ven a que delimitala, vale, por dicirlo de algún xeito. Vale. Rincón poético. No, a verdade é que ten razón. Claro, pero que tampouco falamos de poesía. Exactamente. Falamos un pouco de todo. Ten toda razón, é dicir, é unha conversa, nunha sección indeterminada que convirtese moitas veces en comunicación poética, comunicación cultural ou aviso de información determinada. Sí. Que por certo, agora que o dicides outro día que vos falei do recital de poesía e deporte, sí. Acordades, non se puido levar a cabo por mor dos incendios. Claro, houve unha manifestación ese día, non o puidemos... Non puideste recelebralo. Claro, sí. Entón, a días, ainda non sei moi ben a cando, pero bueno, xa vos manterei xa vos manterei informados desa iniciativa, porque vai dar... vai dar futuras cousas. Moi ben, moi ben. Futuros proxectos, digamos, sí, sí, sí, sí. Pois alegrámonos moito e desexamosvos que teñades moitísimos éxitos. Xulio, algunha cousa máis dese trayecto ou desa viaxe, bueno, que fixeches aí precisamente en Caurelor? Bueno, eu hoxe tiña pensado falar aí de outra cousa, pero claro, non quero ocupar yo o tempo a Tamara, non? Sí. Pois non sei, deixámolo para outro día, se queres. Vale, moi ben. Non sei, como, vos... como foi como foi, bueno, ese bueno, hoxe si fixe unha ruta aquí, a verdade que é moi interesante, unos casi 15 kilómetros dende sae de Seoane, pasa por a aldea do Mazo, vai a Paderne, logo a Mercurín, a Ferrería de Seoane, son unha sobre 4 e media de 5 horas. A verdade é que a paisaxe é unha fermosura, pero ao mesmo tempo vense verdadeiras aberracións nas aldeas polas que pasamos, xunto con casas perfectamente restauradas. Hai outras, bueno, que deixan ver o abandono, sí, por parte da Xunta de Galicia de todo o rural, non? Porque, sí, sí, sí. Casas con bloques, sí, batellados de buralita, o sea, vese que non hai quen dea, porque a mellora pois a xente pois non se dá conta, pero deberá haber alguén que lle dera unha idea de como se pode construir, darlle axudas. A verdade é que hai verdadeiras aberracións. Logo hai os sequeiros, que están na súa maior parte están sen tellado. Unha vez que cae o tellado, pois enseguida se van todos, sí, abaixo, non? Claro. Hai unha ruta que le chaman dos sequeiros, que pasa precisamente por unha zona onde había varios, que agora, vamos, penso que xa non teña a finalidade que, sí, tiñan, pero que se podían conservar. A verdade é que dentro de poucos anos pois deixarán xa de existir, non? Uh-huh. Bueno, a zona rural está claro que necesita un apoio moi grande, porque mesmo ahora se ve o tema dos incendios, non? Sí, sí, sí, sí. Que está o estar abandonado, pois non se limpan os montes, non hai gando, e así arde todo, non? Claro. Bueno, pois... que te agradecemos moitísimo que estiveras hoxe connosco, aínda que desplazado das Rías Baixas. Mandámosche unha aperta grande e hasta desexámosche que pases unha fin de semana estupenda. Igualmente, pois até o próximo sábado, e para o seguinte pois posiblemente pois xa esteamos aí. Sí, sí. E a Tamara que sí, sí, moi ben. Perdona, Xulio, que te interrompí. No. Vale. Pues... No, digo que dentro de 15 días pues ya estaremos físicamente ahí en los estudios de Radio Cornellá, ¿no? Pues eso, bueno, pues entonces, eso guardamos precisamente, tanto a ti como a... Sintillos. También agardamos también a Tamara, que nos veis aquí. Tamara tiene que estar aquí, yo tengo que conocerla. Claro que sí. Sí, sí. Sí, ya vais siendo hora, después de conocernos tantos a vos, pues físicamente vais a ser ver, sí. Bueno, Tamara, ahora, que te agradecemos muchísimo a tu colaboración de hoy, que... Bueno, que disfrutes da semana. Sí, aí estamos. Deña. Moitas grazas a vos e vémonos pronto. De acordo. Unha aperta grande a todos dous. Veña, despedimos vos precisamente con música que xa ten aquí preparado o noso técnico para adubiar ese noso programa, Deus. Sí, sí.